بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وصحبه أجمعين. وجز كتابنا benim nasihatim size birinci olarak bırakmanız. Neden? Çünkü onun sen bana diyorsun ki o kitabı yazan kişi selefi değil. Subhanallah, İbn Üthaymin'in fıkh kitabı var, Müzekkire diye. Maşallah, Allahu Ekber. Şeyh Fevzan'ın kitabı var, Mulakhasıl Mufid. Maşallah, Allahu Ekber. Şeyh Abdurrahman'ın fıkh kitabı var. O kitaba bizim hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Bu bir. İkincisi de Subhanallah, Seyyid Kutup'tan ne yapıyor? Naklediyor. Ne kadar da dursa olsun bizler o kitaptan uzak durmamız, o kitabı basmamamız, o kitabı evimize sokmamamız gerekir. Çünkü o kitaba birinci olarak ihtiyacımız var, ihtiyacımız yok. O kitaba ihtiyacımız yok. İkincisi de o kitabın sahibi Selefi akidesinde değil. Onu da istemiyoruz, istemiyoruz. Ona hiçbir şekilde zaruretli değiliz. Ama Osama Uteybi, hafızallah, yani bunu görmemiş olabilir. Görmemiş olabilir. Mazurdur elhamdülillah o şekilde. Görmemiş olabilir. Hiçbir şekilde bu konuda bir şey yok. Ama benim görüşüm bu. Benim fetvam bu. Benim fikrim bu.